стінку он хелікоптер тет в'ютінг із ріліку. І всі жеші пірусах доля травниця шеняв. Это разный совершенно вкус, и это... Воняешь один вертолет, который ты считаешь действительно крутым.